Kontakt.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grupa G7 zakończyła obrady deklaracją wsparcia dla Ukrainy i apelem o uwolnienie zakładników w Strefie Gazy. Poważne naruszenie porządku na terenie Sejmu. Marszałek Hołownia o incydencie z udziałem posła Mateckiego. Pół roku więzienia chce prokuratura dla Włodzimierza Cimoszewicza za spowodowanie wypadku. Bezwzględne wsparcie dla Ukrainy, wezwanie do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w konflikcie Izraela z Hamasem. To najważniejsze punkty deklaracji końcowej szczytu G7, siedmiu najpotężniejszych państw Zachodu, który zakończył obrady w Apulii we Włoszech. W deklaracji zapowiedziano pomoc dla Ukrainy o wartości 50 miliardów dolarów, a także sankcje dla państw i firm, które wspierają Rosję. Wymieniono Iran, Chiny i Północną Koreę. Grupa G7 zwróciła się z apelem do Chin, by skłoniły Rosję do wycofania wojsk z Ukrainy. Zaapelowała do Hamasu, by przyjął plan pokojowy prezydenta Joe Bidena. Zwróciła się też do państw Bliskiego Wschodu, by w tej sprawie wywierały nacisk na Hamas. Zaapelowała, by w czasie igrzysk w Paryżu wszędzie zapanował olimpijski pokój. Dokument zapowiada ścisłą współpracę państw G7 w walce z gangami przemytników ludzi, poważne inwestycje w Afryce, a także wsparcie dla bezpiecznej produkcji energii atomowej. Szczyt zakończy się jutro o 14:00 konferencją prasową premier Włoch Giorgi Meloni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie Sejmu, mówi Szymon Hołownia. W sprawie Dariusza Mateckiego. W nocy poseł Solidarnej Polski chodził po dachu Sejmu. Marszałek Hołownia spotkał się z dziennikarzami po zapoznaniu się z raportem Straży Marszałkowskiej. Zapowiedział, że będzie wniosek do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Solidarnej Polski. Stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. To jest artykuł 22b regulaminu Sejmu i w związku z powyższym skieruję odpowiedni wniosek o ukaranie pana posła do Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej, która się z tym wiąże. Maksymalne jej widełki to od około 12 do 18 tysięcy złotych. Dariusz Madecki przyznał, że to on był w nocy na dachu Sejmu. Byłem na dachu, żeby zrobić sobie zdjęcie, mówił, choć wcześniej twierdził, że go na dachu nie było. Kary pół roku więzienia w zawieszeniu domaga się prokuratura dla byłego europosła i premiera Włodzimierza Cimoszewicza, oskarżonego o spowodowanie wypadku i ucieczkę. Przed sądem w Hajnówce rozpoczął się proces dotyczący zdarzenia, do którego doszło w tym mieście w maju 2019 roku. Na oznakowanym przejściu dla pieszych polityk potrącił samochodem 70-letnią rowerzystkę. Na prośbę pokrzywdzonej odwiózł ją potem do domu. Prokurator Andrzej Stelmaszuk podkreśla, że jak ustalili biegli, choć pokrzywdzona wjechała na przejście rowerem, a nie powinna, to winę za wypadek ponosi oskarżony, bo spóźnił się z reakcją. Biegli wskazali w opinii, że kierowca miał pełne szanse na uniknięcie kolizji, gdyby zareagował niezwłocznie i hamował ekstremalnie. Ja jestem przekonany, że to nie ja spowodowałem ten wypadek. Odpowiadał Włodzimierz Cimoszewicz. Ja nie byłem zdekoncentrowany, prowadziłem świadomie, bardzo ostrożnie samochód, rozsądnie powoli, nie rozmawiałem przez telefon, nie miałem włączonego radia w samochodzie. Nic nie odwracało mojej uwagi. Drugi zarzut dotyczy ucieczki z miejsca zdarzenia. Oskarżony jest wybitnym prawnikiem. Wiedział, jakie są obowiązki prawne. Odjeżdżając do domu, no moim zdaniem działania takie były obliczone na to, by jego nazwisko w tym zdarzeniu nie wypłynęło. Jeśli nie wszyscy, to prawie wszyscy mnie tam znali. W związku z tym nie byłoby najmniejszego problemu z ustaleniem, kto kierował samochodem. Więc to jest zarzut kuriozalny. Oprócz kary więzienia w zawieszeniu, prokurator chce odebrania prawa jazdy na 3 lata i po 10 tysięcy złotych nawiązki i zadośćuczynienia. Włodzimierz Cimoszewicz wnioskuje o uniewinnienie. Wyrok za tydzień. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed fałszywymi informacjami dotyczącymi rzekomych ogromnych podwyżek cen energii. Powstają kolejne strony internetowe wykorzystujące wizerunki znanych osób i przekierowujące na niebezpieczne adresy, sugerując, że można tam znaleźć informacje o uniknięciu podwyżek. Jednocześnie resort przypomina, że od 1 lipca będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie elektrycznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. No i zaczęło się. Euro 2024 w Niemczech i to gospodarze grają w pierwszym meczu. Ich rywalami są Szkoci. To dopiero trzecia minuta, jak na razie 0-0. Wcześniej uroczyste otwarcie na 75-tysięcznym stadionie w Monachium. Tańce, występy, no ale praca już trwa. To jedyne spotkanie zaplanowane na piątek. Ciąg dalszej emocji jutro. O 15:00 Węgry, Szwajcaria. O 18:00 sobotni szlagier Hiszpania, Chorwacja. I na deser o 21:00 broniący tytułu Włosi zagrają z Albańczykami. My oczywiście czekamy na niedzielę na godzinę 15:00 i mecz Polska-Holandia. Drużyna jest najważniejsza. Wiemy, z kim gramy ten pierwszy mecz. Jak dostanę szansę gry, to będę chciał ją wykorzystać, będę walczył, będę pomagał drużynie. Na pewno z przodu fajnie było coś strzelić i patrzymy tak w tą stronę. Czy to ma być mój turniej, to się okaże. To mówił Krzysztof Piątek, który w obliczu kontuzji Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego pozostaje mocnym punktem formacji ataku. Lewy uczestniczył w dzisiejszych zajęciach. W ofensywie również polscy kajakarze, którzy rywalizują w Mistrzostwach Europy na torze w Segedynie. Złoto dla brązowej medalistki olimpijskiej z Tokio Justyny Iskrzyckiej w konkurencji K1 na 1000 metrów. Zawsze się uśmiecham, jak płynę. Nie, to zawsze podczas wyścigów, no to się śmieją ze mnie właśnie, że się uśmiecham. Ale no tak jest, zawsze jak już jest ta pełna mobilizacja i na końcówce już na wszystkie pieniądze, że tak powiem, jadę, no to się ten uśmiech pojawia. Złoto czuł Oleksij Koljadycz, Kanadyjce na 200 metrów. W dwójkach po srebro sięgnęli Jakub Stepun i Przemysław Korsak. Rozkręca się sezon na kortach trawiastych, tymczasem jeszcze na mączce dobrze radzi sobie Kamil Majchrzak, który zagra w półfinale Challengera w Bratysławie. W ćwierćfinale wyeliminował Kazacha Dimitra Popko 6-1 i 6-3, a w finale zagra z innym kwalifikantem, Szwajcarem Jeromem Kimem. Polski Związek Kolarski zaproponował kadrę na igrzyska w Paryżu. W kolarstwie szosowym mają pojechać Michał Kwiatkowski, a wśród pań Katarzyna Niewiadoma, Marta Lach oraz Agnieszka Skalniak-Sujka. Najliczniejszą grupę stanowi kadra torowa. Znaleźli się w niej sprinterzy Mateusz Rudyk oraz Urszula Łoś, a z nią w drużynie Marlena Karwacka i Nikola Sibiak. W Omnium i Medisonie wystartują siostry Daria i Wiktoria Pikulikówne, a w Omnium mężczyzn Alan Banaszek. W kolarstwie górskim z orłem na piersi mają pojechać Paula Gorycka oraz Krzysztof Łukasik. Propozycje te mają jeszcze zostać zaakceptowane przez Polski Komitet Olimpijski. Sobota pochmurna na zachodzie, pojawi się deszcz i burze. We wschodniej połowie kraju słonecznie i nie będzie padać. 21 stopni na krańcach wschodnich, w centrum kraju około 26 do 27 na południu, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 20. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego jak zawsze dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? Kto ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty. Kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.

się odmów. Gdy spojrzy ci w oczy, to powiedz, gdzie uciekniesz. Niestety nie patrzysz od dawna na mnie już. Zostawię cię tu. Czuję się nieswojo, bo ciągle jestem w nowym miejscu i widzę was razem. I to po prostu kumulacja tych dwóch zdarzeń. Kumulacja tych dwóch zdarzeń pokazuje tylko, że po pierwsze nigdy nie mów nigdy, a po drugie zawsze na końcu będzie tak, jak miało być po prostu. No dobrze, ale ja nawet nie pamiętam, czy to jest tak, że wyście nigdy nie rozwiązali zespołu? To było po prostu... Trochę niedomówienie, tak jak wiele takich słynnych kapel w historii, które się nigdy nie rozwiązały formalnie, na przykład Police. Zdecydowanie to było niedomówienie, bo nawet my od początku mówiliśmy, że to jest przerwa, bo wiedzieliśmy, że chcemy robić inne rzeczy na ten czas, a pewien magazyn internetowy, i nie tylko, utworzył taki clickbait, jak to się mówi, tak dobrze użyłam tego słowa, i po prostu napisali, że kończymy swoją działalność. I oczywiście od razu ich poprawiliśmy, ale to już zdążyło dotrzeć do ludzi. I gdzieś tam po części było, że kończymy, a po części było, że robimy sobie przerwę, więc zdecydowanie nigdy od nas nie wypłynęło to, że... Ja się domyślam, że wszyscy chcą, żeby było tak. Jak robicie przerwę, to powiedzcie, że do 1 grudnia dnia przyszłego roku, a nie tak, że przerwę. To dokładnie, się, dokładnie. Znaczy też najgorsze jest to, że przerwę razem z nami zrobił cały świat, bo jak skończyliśmy taką intensywną trasę bardzo w 2019, to wszyscy musieliśmy sobie przerwę zrobić. Więc to się zbiegło jakby z paroma rzeczami i też tak naprawdę co mijają 4 lata i każdy ma wrażenie, że minęło 10 chyba. Ale to, a niektórzy mają wrażenie, że półtora roku. Albo w jedno, albo w tym, tak. No to percepcja czasu tutaj jest mocno, mocno zaburzona. No, podjęliśmy taką decyzję, bo naprawdę mieliśmy intensywne, można powiedzieć spokojnie, że 6 lat, bo od 2013 już graliśmy koncerty jeszcze przed pierwszą płytą. Ale ja myślę, że tak naprawdę nie musicie się tłumaczyć. To jest wasza decyzja. Wasza decyzja. Natomiast czy możemy to podsumować takim stwierdzeniem, że po prostu Dumplings to jest stan umysłu. To nie jest nic, co zostało zapisane w Excelu. To jest pewien stan umysłu, który od czasu do czasu daje o sobie znać. O, tak bym bardzo to mi się podoba. To ogólne określenie, tak. Dobrze to zdiagnozowałeś, bo... Pożyczymy to na przyszłość. Bardzo proszę. Tak, bo dużo ludzi nas pyta, czy kiedy będzie nowy materiał, właśnie konkretów, jakichś dat. I na ile się spotkaliście, bo być może tak, do grudnia. 50%, tak, 75%, tak. Lubicie. To, co mówisz, że to jest stan umysłu, potwierdza to, że my nie mamy żadnych planów, nie mamy gotowego albumu, jakichś deadline'ów i tak dalej. Po prostu sobie tworzymy, kiedy czujemy, że chcemy i nie wiemy, co będzie tak naprawdę. Jedyne, czego jesteśmy pewni, to jesiennej trasy, no, którą musimy planować. A tak to... A ja myślę, że jesteście dowodem, to jak o tym opowiadacie, jak to robicie, jesteście dowodem na to, że wszechmogące agencje PR-owe nie wiedzą nic, bo wam się udało wytworzyć podciśnienie, nie robiąc nic. Tam coś szepnęłaś na koncercie, a tutaj co większe niż sprytny plan marketingowy rozpisany na 6 miesięcy. No, poczta pantoflowa jest najskuteczniejsza, to pod wieloma względami, to jest prawda. Jesteśmy staromodni. Nasi fani dosyć są jakby zainteresowani, wierni i naprawdę to... jakieś zainteresowaniem. Teraz jakby się cieszy nawet i ten singiel, jakby w komentarzach jakby na social media, których my jakby tak naprawdę wspólnie to raczej nie prowadziliśmy. No nie, to no, są jakieś liczby jakieś kosmiczne tak naprawdę pod jakimiś rzeczami, które nawet nie są jakoś super związane z muzyką. Więc ten stan ducha utrzymuje się też dzięki właśnie tym ludziom, którzy z nami cały czas są i nas słuchają. I o nas myślą. Ale musicie też od czasu do czasu pomyśleć o tym, no dobrze, będzie trasa jesienią. Stary materiał 1:1, stary materiał na nowo, więcej niż jedna nowa piosenka, nieoczywiste covery. Na to pewno, wszystkiego trochę po tym, co wymieniłeś. Tak, okay. Na pewno możemy powiedzieć, że więcej niż jedna nowa piosenka, to zdecydowanie wiemy. Będzie to poszerzony skład, bo zagramy z kwartetem smyczkowym, z dęciakami w takich większych salach siedzących i nie tylko. No i oczywiście stary materiał, ale no na zupełnie nowo. No chociażby, bo jednak chociażby ten skład wymusza przearanżowanie. Tak, prawda? Poza tym no te 10 lat jednak chcemy uczcić właśnie tym materiałem z pierwszej płyty, z drugiej płyty. My ostatnimi czasy graliśmy głównie trzecią płytę, więc sięgniemy po takie piosenki, the które... The best of trochę. Nie lubię tego sformułowania. Nie, bo to świadczy już o tym, że już tak... nie mamy jeszcze... Przechodzicie do Radia Złote Przeboje. Żartobliwie o tym mówimy, ale chcemy takie podsumowanie zrobić i faktycznie zebrać materiał z tych trzech albumów. I też nie tylko, bo nie wszystkie piosenki, które graliśmy, są wydane też na albumach, więc mówię tutaj też o coverze. I tym jednym takim najważniejszym naszym, czyli Kate Bush i Running Up That Hill, bo tak naprawdę to zostało tylko wydane w takiej wersji live'owej z męskiego grania, więc tutaj, że będzie, myślę, że w innej aranżacji, to też uda nam się może to jakoś tak zarejestrować lepiej. Myślimy i oprócz tego, jak was znam, jeszcze parę niespodzianek. Na pewno. Z całą pewnością. Tak. A cała płyta? Muszę zapytać o to. Ale możemy powiedzieć, że sami się nad tym jeszcze zastanawiamy. My cały czas tworzymy, ale tak jak mówię, nie tworzymy w jakichś ramach, że po prostu powstają nowe piosenki, będziemy je systematycznie wydawać, a nad płytą musimy się jeszcze zastanowić, bo jeszcze jesteśmy w różnych światach. Ja mam rodzinne życie, którego nie chcę na razie tak, nie chcę na pełen etat wracać, że tak powiem, do pracy. Więc no, nie możemy odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie po prostu. Ja się nie chcę mądrzyć, ale czy nie pomysłem by nie było, skoro to są koncerty z zupełnie innym aranżem i składem, po prostu nagrać koncert? No, wyprzedzasz nasze... Pomyślimy o tym. Masz za dużo doświadczenia, wszystko wiesz po prostu. No. Myślę, że będziemy... Gramy w takich pięknych miejscach i tak też świetnych akustycznie. No i z tak wspaniałymi ludźmi. Że szkoda byłoby też tego nie wykorzystać, więc na pewno weźmiemy pod uwagę twoją sugestię. Dobrze, to już nie będę mądrzał, tylko zadam pytanie z plotkarskiego portalu. Kto pierwszy do kogo zadzwonił? Tak naprawdę byliśmy w kontakcie przez cały ten czas i za każdym razem gdzieś tam też byliśmy w Poznaniu, Stynusz urodziła, to też jakby się odwiedzaliśmy i tak dalej, więc... Wiedzieliśmy, że to wisi w powietrzu, tylko czekaliśmy na dobry moment. O dziesięcioleciu rozmawialiśmy od 2 lat z naszą byłą wytwórnią i winyl dopiero teraz się pojawił w naszej trzeciej płyty, także myślę, że nie muszę nic dodawać tutaj za bardzo. To pytanie nie było całkiem na serio, bo mówiąc szczerze, trochę się spodziewałem odpowiedzi, ale chciałem jakoś tak inaczej, przekornie. Ojej, to bardzo... My się nigdy o nic nie pokłóciliśmy tak naprawdę. To bardziej było zmęczenie materiału i wiesz, jak wygląda intensywność po prostu czasu spędzonego ze sobą, więc bardziej o to chodziło, ale między nami nigdy nie było, że tak powiem, nic na cyki odrzucania telefonów. Ale uśmiechy na waszych twarzach wróżą wielkie rzeczy, tak powiem. No bo to jest radość wrócić do miejsca, z którym się zaczynało i spędziło tyle lat też po jakiejś takiej przerwie i wszystko tak jakoś się układa. Dużo życzliwości dostajemy jakby przy okazji nowego materiału od wszystkich też tak naprawdę. I my też bardzo lubimy grać koncerty. Po prostu już zaczęliśmy 3 tygodnie temu na juwenaliach krakowskich. No i ten koncert był wspaniały, naprawdę. Energię dostaliśmy od ludzi, to no to jest nasze ulubione zajęcie. Wydaje mi się, mogę powiedzieć za nas oboje, że... Nie wiem jeszcze co. No, granie koncertów. No tak, tak. Jest za... ja lubię to najbardziej. I w ten sposób kończymy rozmowę tak, jak zaczęliśmy, bo ja w pewnym sensie współodczuwam to samo. To też jest moje ulubione zajęcie i bardzo się cieszę, że rozmawiam z wami tutaj. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki. Jak ładnie i zachwycająca Justyna. Grupa The Dumplings byli gośćmi dziś pierwszej trójki. Jesteśmy też umówieni na sesję, ale zgodnie z ich motto życiowym i kariery kiedyś, kiedyś,

albumu Dark Matter grupy Pearl Jam najdłuższe koncertowe stadionowe życie w róże kompozycji Waiting for Stevie. Utwór, który powstał podczas pracy producenta Dark Matter Andrew Watta nad solowym albumem Diego Vedera. Czekali 4 godziny na spóźnionego Stevie'ego Wondera, który miał dograć partię harmoniki. Zaczęli brzdąkać na gitarach i ten utwór się urodził. Na 4 Pablo, Paweł i Ludziki utrzymali to miejsce Przetańczone Serca. Zerknąłem bez większych emocji, śpieszę donieść, że pod koniec pierwszej połowy Niemcy prowadzą ze Szkocją 2-0, a na 3 Krzysztof Zalewski z głowy, awans o 4 pozycje. Uuu,

still shine now. All of you gone. Zastanawiałem się, o co im chodzi z tą Syberią i KGB i doszedłem do wniosku, że kiedy zaczynali swoją karierę, Elton John napisał utwór Nikita o mniej więcej podobnej tematyce. I oni myślą, że nikt tego pewnie nie pamięta. Notowanie szóste nowej listy przebojów trójki. Miejsce pierwsze utrzymane. Kaśka Sachacka, Szum, miejsce pierwsze utrzymane. Michał Jakubik, Człowiek w kapturze, czyli Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Bardzo dziękujemy. To było notowanie szóste pierwszej trójki. Kończymy dedykacją dla naszego dzisiejszego gościa Patryka Pietrzaka pieśnią Jesus and Mary Chain, Just Like Honey z filmu Między słowami. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Yeah.